Абрам Ізраілевіч ідзе па праходзе, трымаючыся за сэрца і на хаду кідае завучу загадкавыя фразы. Ну, хоць бы чэмпіянат вобласці, ну, рэспублікі, але СССР. Напіўшыся нейкіх пігулак, дырэктар выходзіць на сцэну. Ягоны заўсёдны інстытуцкі ромбік на мышыным гарнітуры ад хвалявання перакасіўся. У руках у Абрама Ізраілевіча скручаная ў трубку вялікая паперына. На высокім дырэктаравым ілбе, які не ў прыкмет пераходзіць у шыкоўны плех, застылі тры глыбокія зморшчыны, падобныя да трох чаек, што ўзлітаюць дакладна адна над адною. У мяне няма слоў. Пасля трагічна цяглай перервы пачынае дырэктар. Луіза Сцепановна папраўляе фрызуру, торгае рыбу з рукаў, і той неўцямна лыпае вачыма, як выцягнуты з дупла на сонца пугач. «Слухай, зараза!» — гучна шэпча інспектарка. «У мяне няма слоў», — паўтарае Абрам Ізраілевіч. Але словы ў яго ўсё знаходзяцца. «Сёння ноччу міліцыя арыштавала вучня нашай школы Рыбчынскага», — грасуючы гаворыць дырэктар. «Яго ўзялі на месцы злачынства». Справа набывае палітычную афарбоўку. Абрам Ізраілевіч падымае таямнічую папяровую трубку да сіняга выгаленага падбароддзя і паволі разгортвае яе. Заля замірае. Чайкі на дырэктарум ілбе журботна апускаюць крылы. «Ну і што тут такога?» – чуецца ў вусцішы здзіўлены галасок прымадоны школьнага драматычнага гуртка Нінкі Мароз. Колькі наступных хвілінаў заля калоціцца ад дзікага рогату. Настаўнік фізкультуры Міхаіл Карпавіч Эпштэйн за каўнер цягне да выхаду Валодзю Паповіча. У дзвярах вырастае школьны вартаўнік Харытонавіч, што за сталінскім часам працаваў кіроўцам на варанку і, кажуць, аднойчы назаўсёды завёз в НКВД ўласнага бацьку. На сцэне узвышаецца дырэктар. Цяпер ён нечым нагадвае бачаных у тэлевізары мурынаў пікетчыкаў, якія за нешта змагаюцца каля Белага дому. У руках у Абрама Ізраілевіча аб'ява. Чэмпіянат СССР па акадэмічнай греблі. На месцы літар «Г» і «Р» у апошнім слове «Вакенца», адкуль выглядае дырэктару ў інстытуцкі ромбік. Прымадону Нінку, што выконвала на школьнай сцэне ролю Улі Громавай, доўга даводзілі пытаннем, ці ўдзельнічала яна ў чэмпіянаце СССР па гэтым самым акадэмічным відзе спорту. Можна толькі здагадвацца, наколькі пакутліва было чуць такое маціцова-ружовым вушкам са смарагдавымі кропелькамі за вушніцаў. Гэта яна, Нінка, была аўтаркаю славутага выслов'я «Я буду належыць толькі свайму мужу». Магчыма, на Нінчына маральнае аблічча наклала адбітак тое, што яна даводзілася дачкою начальніку гарадскога аддзелу міліцыі. Таму самаму, што вынайшаў задзвінскія расстрэлы антыграмадскіх элементаў. Вынаходка была геніальна простая. Падабраных на вуліцах і ў парку з луктаў адразу сартавалі. Лежачых везлі ў выцвярэзнік, а хадзячых збіралі на ўнутраным міліцейскім падворку побач з клеткамі службовых сабак. Да апівудаў выходзіў Нінчын бацька. «Што будзем рабіць, таварыш палкоўнік?» – ківаючы на п'яны кантынгент, сурова пытаўся дзежурны па аддзеле. «Можа, сабак спусцім?» Службовыя сабакі заходзіліся пры гэтых словах з удасным брэхам, а п'янюхі прыкметна цверазелі. «Адставіць сабак!» – на двары западала маўчанне, і ў ім ціхія стамлёныя словы начальніка міліцыі. Гучалі быццам пісталетныя стрэлы. Расстраляць усіх нахуй, каб не псавалі нас сацыялістычны горад. Небаракаў запіхвалі ў машыны, адволілі на дзясятак кіламетраў ад горада і расстрэльвалі на лясной галявіне з пісталетаў халастымі патронамі. Міліцыя ад'язджала, а расстраляная, некаторая з мокрымі штанамі, усю ноч валакліся па шашы дамоў. Скардзіцца на мароза баяліся. Але гісторыя неяк выплыла на свет, і Нінчынага бацьку адправілі вучыцца ў Маскву, у міліцейскую акадэмію. «Я буду належыць толькі свайму мужу», – чуў ад Нінкі кожны, хто асмельваўся нават на самыя бяскрыўдныя прапановы. Аднойчы ў 10 класе я, натхніўшыся яе даўгімі смуглявымі ножкамі, што раслі, здаецца, ад самых вушэй, і дзівосны аксамітва брунатнай радзімкаю памерам з капеечную манету на левай шчаце, адолеў сваю прыродную сарамязлівасць, падышоў да Нінкі на перапынку і з усмешкаю закаханага блазна выціснуў сябе некалькі пакутлівых слоў, каб таксама пачуць пазбаўленае нават намёку на ўзаемнасць. Я буду належаць. Можна падумаць, быццам я прапановаў ёй аддацца мне проста на школьнай парце ці ў гардэробе пасля заняткаў, а не схадзіць на вечаровы сеанс у кінатэатр «Космас», дзе я, паводле свайго адчайнага плану, меўся ўсяго толькі пакласці руку на яе нястерпна круглае калена. Памятаю, маё пачуццё настолькі пахіснулася, што я паабіцаў гаспадыні цудоўных ножак напісаць на сцяне ейнага дому: «Тут жыве Нінка, якая будзе належыць толькі свайму мужу», а ўнізе дадаць: «Але гэта мы яшчэ паглядзім».